Murmuri. Benvinguts una setmana més al nostre Murmuri. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Cercano a la producció, Marc Auger al control tècnic i Patrícia Palomino als micròfons. Tant si sou visitants fidels del programa com si és la primera vegada que ens sentiu, us donem la benvinguda efusivament perquè si no estiguéssiu a l'altre costat segur que ens sentiríem molt sols. Ja sabeu que teniu les portes obertes del nostre programa a través de Ràdio Tiana, Ràdio Caldes, Ràdio Silenci o a través d'internet, a través del blog murmuri.blogia.com o escanerfm.com. I un cop fetes les presentacions, avui comencem amb música d'aquella que serveix per carregar les piles i fer-te moure com a mínim els peus. Ja portem unes setmanes plens d'energies positives, potser per allò de la primavera, i és per això que avui hem decidit començar el programa amb Say Hi. Darrerament hi ha una mena de retorn de les sonoritats de l'anomenat shoegaze, un dels subestils més importants de la música independent de les últimes dècades. El nom shoegaze vol dir literalment mirar-se les sabates i denota la tímida actitud d'aquestes bandes sobre els escenaris. Però el tret més distintiu d'aquest estil és la seva combinació de dolces melodies pop amb guitarres distorsionades. Una de les bandes que estan recuperant aquest so són els novaiorquesos The Pain of Being Pure at Heart i que després d'un seguit de senzills el grup acaba de publicar el seu primer llarga durada homònim. Aquest és, sens dubte, un dels debuts més interessants de l'escena independent d'aquesta temporada, un grup que podrem veure en directe al Primavera Sound d'aquest any. Us deixem escoltant Young Adult Friction, una de les seves cançons borroses i estranyament atractives. I continuem amb una dosi de pop-rock melòdic indie clàssic de la mà dels madrilenys Templeton, Clas Deixebles de los Planetas. En el seu àlbum de debut han arribat fascinats pel romanticisme que desperta la idea d'un viatge, ja sigui real com imaginari. En aquest cas, els madrilenys ens conviden a un viatge més aviat intimista, en el que trobem temes com Sofacama. We'll be right back. ara fins a Suècia i fins a la prestigiosa discogràfica Labrador, que acaba de fitxar a un grup anomenat Little Big Adventure, un grup que ens porta cançons que parlen de l'odi i que utilitza els teclats per fer un indie pop melodramàtic que ens transporta a un escenari de videojoc i a l'emoció de fragilitat i tendresa del primer amor. Us deixem amb The Hateful Eye. Even though it was just a small movement to the right, but more than a meter, I read more into it than it was and started to talk real loud. You put your hands on your side and gave me both the evil and the hateful eye. Malajub són un grup que pertany a la meitat francòfona de Montreal. A diferència de la majoria dels seus compatriotes que canten en anglès, ells s'han decantat pel francès per presentar-nos uns temes enèrgics i molt recomanables. Us deixem amb un exemple titulat Porte Disparu. El nom d'Ultra Playback està estretament lligat al del Festival d'Electropop FEA, en la clàssica reunió de grups amateurs units per la ironia i el sarcasme a propòsit de la música i la cultura dels anys 80. Ells van guanyar el primer concurs Gente Joven i en certa mesura han estat la banda que amb més encert han fet el vincle entre el FEA i els fruits discogràfics i professionals de tota una generació d'artistes que en principi no es prenia la música seriosament. L'objectiu inicial era deixar en ridícul la modernitat sent postmoderns. Ara tenen un segon disc que van venir a presentar al programa en el que se'n foten d'ells mateixos, Por Fin Ricos i Famosos, en temes com Gas, i els posem just abans de l'entrevista d'avui que dediquem a Love of Lesbian perquè ja veurem que en aquesta cançó els fan un petit homenatge. Para l'orella i escolta el murmuri. Todos los raros fuimos al concierto. Avui a l'entrevista parlem del nou disc del Dove of Lesbian, un clàssic modern del pop alternatiu català que ha donat un salt de reconeixement públic i crític amb els seus dos darrers treballs, Maniobres d'escapismo i Cuentos chinos para niños del Japón. El seu pop de formes esbeltes i un toc d'excentricitat en textos emocionals signats per Santi Balmes assoleix cotes de maduració en el seu nou àlbum 1999 o Cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna. Presentem aquest disc saludant el cantant de Love of Lesbian, Santi Balmes. Benvingut al nostre programa. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé, expectante, com es diu. Molt bé. Doncs primer preguntar-te que què va passar el 1999 com perquè li dediqueu el títol d'aquest nou àlbum. Bé, en veritat, o sigui, va ser una xifra agafada bastant en atzar, no? Perquè realment, o sigui, podies haver estat doncs, el 1997, 96 o 89, en tot cas, coincidia aquesta data amb la sortida del nostre primer disc, bueno, disc maqueta, per dir-ho de vegades, el primer. Sí. I era una manera doncs, de començar a preparar el desè aniversari. També la data, doncs, 1999, sempre és com una mica, no sé, visualment m'agrada molt. Uh-huh. I a part, doncs, sempre que siguis doncs, a les portes de l'abisme, no?, del canvi de mil·lenni, etc. Clar. Doncs, bueno, doncs, totes aquestes coses ho vam englobar amb aquest any com ho podia haver englobat amb un altre, però visualment em agrada. Per tant, no sé si hem d'agafar aquest disc com una mena de tancament de cicle per allò de les trilogies. No sé si el ser el tercer disc en castellà i això dels 10 anys i tot plegat significa alguna cosa. Bé, en veritat sí, perquè és tres discos en castellà, tres discs en anglès. El primer el vam fer el 1999 en anglès i el, diguem, l'últim de la trilogia castellana doncs, el 2009, amb la qual cosa fa com una espècie de rizo, no? Que tot queda com molt maco, no? Sí, tot queda com molt, saps? Una bonica història. Hem de comentar també que el subtítol d'aquell disc, que a vegades, doncs, perquè com és molt llarg, no el diem, però és digne de menció, perquè es diu 1999 o Cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna, una imatge molt suggerent que volíeu trobar amb aquesta imatge. Bé, de fet, és una imatge doncs, que... Bueno, no sé, a mi sempre m'ha fet gràcia o mai m'he acabat de creure això de fer foc amb una... amb una lupa. No ho has provat mai? No ho he provat mai, perquè és que directament no m'ho he cregut mai, però bueno. Funciona, veritat, eh? Funciona. Sí, doncs fantàstic, escolta'm. No crec que ho provi aquest estiu per les muntanyes de Déu, perquè ja està prou fotut. Sí. Però bueno, volia fer una imatge a l'inversa, no? És una mica metafòric de l'amor, no? Que pots convertir en un incendi, en una gelada, a la vegada, no? Depèn de com vagi. I sembla que tot el que hi ha al darrere d'aquest disc està com molt pensat. Fins i tot hem de dir que hi ha un fil conductor de les cançons, que és una història d'amor que està narrada gairebé com si fos una pel·lícula. Per què trobar una història que, doncs això, gairebé com cinematogràfica per explicar tot el que hi ha darrere del llibre? Del llibre no, del disc. Del disc, sí. Bueno, realitat el que volia fer era donar una mica de distància a l'assumpte, no? Llavors, no em venia com de gust parlar de l'actualitat, potser perquè feia amb el Cuentos chinos para niños del Japón ja vaig tocar doncs, el Santi més actual i ara doncs, tenia ganes d'agafar doncs, i recapitular doncs, coses que t'han marcat o relacions que t'han marcat i veure-les des d'un prisma de distància. No, està tot anat agafant forma, no et dic que... O sigui, jo el que no faig és agafar i dir vaig a fer un disc amb aquesta estratègia, no? No, perquè tot va sorgint, llavors tot va agafant un fil conductor que dius, caramba, no? Pues, si resulta que estic parlant de llavors i tot això, no? I al final, doncs, bueno, quan veus que ja la cosa ja està agafant aquesta forma, però d'una manera inconscient, llavors que ja conscientment doncs un format doncs, molt més... Bueno, més que res, doncs, per englobar-ho, la gent crec que si ho mantens en un any en específic, en una relació en específic, doncs es fa més comprensible tot, no? Perquè també t'adverteixo que parlo d'una relació amb una persona, però a la vegada hi ha molta fantasia i també a la vegada potser estic parlant de tres o quatre persones i les he resumit amb una. Thank you. Bé, quan et vam entrevistar per presentar Cuentos Chinos para Niños del Japosa, ens vas dir que a vegades sentíeu que pel que fa a la vostra música, los árboles a veces no dejan ver el bosque, amb allò de, doncs, que les cançons amb més humor doncs, a vegades tapen una mica el significat que va més enllà del riure. No sé si el que està clar és que la importància que li doneu a les lletres és bastant important, no? Bé, sí, no sé, vull dir... És qüestió d'intentar... Potser sempre tots parlem del mateix. Si és que en el fons tots parlem del mateix. El que passa és que, doncs, bueno, doncs ho tens que fer de la manera més personal possible. Tampoc és un gaire esforç per la nostra part. És que surt així, eh? Yeah. Però, carai, vull dir, quan sents aquestes bandes que surten, doncs, a Yamal, a aquest o tal, i consigo el policono i tal i qual, sí. Doncs tiren enrere una mica, no? Bueno, una mica no, totalment. No? Fa no massa, Joan Miquel Oliver, el lletrista d'Antònia Font, va publicar un llibre i no sé si tu també t'animaràs en aquesta línia. Sí, suposo que sí. Sí, no? Quan comences a escriure cançons, al final t'animes i acabes amb llibres? És que és al revés. En el meu cas, perdona perquè porti al contrari... Tu mateix, fes. És que jo vaig començar escrivint, no fent lletres. Llavors, potser em surt més fàcil les lletres perquè vull dir... A l'igual faig una parrafada d'una història de 200 pàgines que no he publicat mai. Llavors, doncs, suposo que tindré que agafar l'últim tram d'aquest any i intentar doncs, mirar tot el que he escrit tota la meva vida i suposo que sí, que publicaré alguna cosa. No ho sé, si no és molt agosarat, no? Perquè a vegades penses que ja tens demanda i igual veig quatre xurros, no? Però bé, ja ho veurem. Qui sap, no? Sí, si toca la flauta sona, no? En aquest sentit, suposo que a l'estar darrere d'una banda que ja consolidada també deu ajudar, o no té res a veure el món de la música amb el món dels llibres? Bueno, penso que la veritat és que no té gaire a veure. Vull dir, de fet, tots els músics que escriuen pertanyen a un altre subgènere de literatura, no? Els treuen editorials doncs, molt underground, etcètera. I suposo que aquest també és el meu camí, vulguis o vulguis, perquè el sector, diguem, editorial o d'escriptors, sí. Bé o malament, doncs, és molt corporativista i pren qualsevol tipus d'intrusió per part de gent d'altres gremis com un saqueo al seu món, no? Llavors, doncs, sí, suposo que traurem algú, però bueno, vull estudiar-ho bé, perquè que la gent li agradi la nostra música i les seves lletres, ostres, és una mica agosarat, no? És que els agrada tot el que faig, no sé. Espero que sí, no? No, home, clar, l'esperança d'estar allà. Sí. Tornant a la música, cal dir que en aquest disc heu fitxat per Warner, ja són paraules majors, no? Sí, bueno, aviam. Sí. Em matits una mica, vull dir, ho sento. No. Però sí, bueno, estem en un subsegell de Warner. Sí. I implica, no ho sé encara, fa 15 dies que ben bé hem signat, llavors De fet, ells doncs, sempre donaven doncs, notícies o sempre ens havien trucat, la gent de Warner, quan teníem un contracte que encara no podíem trencar. I de fet, hem complert els contractes i hem deixat per més endavant això de Warner. No? Llavors, doncs, ara sí que ha sigut el moment i ho hem agafat, però deixa'm que et digui que jo amb el tema de les multis, si no escèptic, soc més que escèptic, potser, no? Bueno, ahora, pues muy bien, ¿no? Ya. A vegades, quan es donen compte les multis, ja has fet lo millor de la teva carrera. Però tens por en quin sentit? O sigui, o no és por el que et dona una multinacional? No, no és por, és desencant. Vull dir, les multinacionals, jo no les he conegut mai, però més o menys sé com funcionen i hi ha persones que els agrada molt la música, vull dir, però també hi ha persones que estan treballant allà com podrien estar treballant a una carnisseria, potser, yeah. No? Vull dir, no deixa de ser un monstre ple de comptables i ple de moltes persones que en realitat doncs, no són... Jo soc bastant d'aquelles persones que creu amb el fundador de Warner, segurament, o el fundador d'EMI, quan sí. Començaven, que eren unes persones que estaven en un estudi de gravació i que fitxaven o Sun Records, no? Uh-huh. Aquest sí, no? Però quan ja tot es converteix en un monstre, doncs, sincerament, nosaltres, si ens podem aprofitar, doncs, tot el que ens podem aprofitar, benvenido sea, no? Però no és gens romàntic per nosaltres, aquesta història. Vull dir, si ens pot fer que puguem viure d'això, doncs, amb dignitat, que ja ho estem aconseguint, de puta mare, però res més, ja és un tracte puta client. Ja. Yeah. Així que ho dic, eh? Sí, sí, sí. I a més que tampoc no és la primera vegada que un músic parla d'aquesta manera, no? Que d'una banda està la indústria de la música i de l'altra banda estan els músics, no? Són dues perspectives de la història molt diferent, no? Mira, hi ha una banda que hi ha el músic i la gent que està al costat d'aquell grup que quan està començant, doncs, aquella gent que hi creu, molts es queden amb el camí cremats perquè no troben cap tipus de recolzament. Vull dir, per exemple, el nostre primer management, manager, va quedar tan cremat de la història que no vol saber res del món de la música. Vaja. Són aquestes persones a les quals els tenim que donar les gràcies. No passa als que venen quan ja tot està dat i beneït i quan tens 10.000 entrades al MySpace diària. Clar. No, això sí que ho tinc clar. Serà una relació, doncs, tot l'ofreda, però la meva part que està pujista ja tot. Abans em deies... No, ets molt directa. Em deies que ara ja més o menys doncs, podeu viure no, d'aquesta música. És habitual actualment que en els grups de la música catalans doncs, compaginin la dedicació a la música amb altres feines i vosaltres ho heu fet durant molt de temps, no sé si encara és el cas, però es planteja la possibilitat realment de llançar-ho tot per dedicar-se a la música? Sí que s'està plantejant. És un tema que surt cada setmana al local d'assaig. No ens faria res. No ens faria res. Simplement doncs, que bueno, nosaltres doncs, potser som anti-estrelles del rock and roll i tenim, doncs, molts de nosaltres tenim fills ja, amb la qual cosa doncs, no es pot prendre com un caprici. No? Vull dir, nosaltres sí que som estrelles del rock and roll, el que diguis i quan sortim en un escenari, és com si fos la fi del món cada concert. Sí. Però a la vegada tenim unes persones que estan a ratlla nostra, que són les quals i tenim que respondre. Amb la qual cosa em semblava un argument molt reaccionari o molt poc idealista. Molt pràctic, no? Però nosaltres, a l'art, la imaginació, l'humor, tot això ho deixem pels discos i els directes, però per l'altre sí que som molt catalans. Està molt bé. Tornant a la música que trobem dins d'aquest disc, que m'agradaria destacar també que a banda de trobar els temes més Love of Lesbian de sempre, trobem també fins i tot temes discotequers, així amb un ritme bastant pujat, com algunes plantes. Us heu animat bastant, no? El que passa és que potser m'ha estat ficant doncs, a molts llocs aquest any i mentre estàs parlant als camerinos o has acabat el concert, doncs estàs sentint el que estàs punxant el DJ, no? I sempre ens ha agradat. Llavors tenim una assignatura pendent per nosaltres, intentar doncs, fer cançons que a la vegada poguessis ballar i a la vegada poguessis cantar, no? Llavors, que segueix sent una cançó pop, però bé, doncs és com incorporar doncs, una paleta més als colors que volem mostrar dins del disc, una assignatura pendent. I de fet tot està funcionant i si comença a sonar per les nits mentre estem prenent una copa a parar i ho sentim, doncs millor que millor. El que passa és que, per exemple, ens vam trobar que a vegades fèiem un concert i ficaven algun tema de maneres escapismo, de quantes xines per i està fort, sí. I resulta que el tenien que pujar a velocitat per tal d'entrar dins una sessió de DJ, no? I sonava una mica pitufo, i ens feia molta gràcia. Llavors vam dir, va, anem a fer alguna cosa professor perquè no tinguin que canviar res i que soni natural. I bueno, mira, és un xuquet més. Ah, per acabar, ens quedarem amb el tema Club de Fans de John Boy, que m'agradaria que m'expliquessis una mica quina és la història, o capítol de la història que hi ha al darrere d'aquesta cançó. Bueno, és una història que funciona amb dos vessants, no? Vull dir, tu com a públic, no? que a vegades estàs doncs amb una persona al costat i potser aquella estrella de rock and roll està connectant més amb la teva nòvia que ella connecta amb tu, no? Déu-n'hi-do, sí. Sí, i a vegades passa, i després, doncs, potser que ens hem trobat doncs, que ens han escrit moltes cartes dient que serà mentida, que semblem telèpates, les lletres, i tot això. No? Sí. O sigui que també ho podem veure des de la vessant d'estar de l'escenari. No? A més, que en aquests, els fans aquests que mencionaves que us escriuen cartes, precisament per la gravació d'aquest videoclip vau poder comptar amb ells, no? Sí, sí, va ser molt xulo. Bueno, van tenir que escoltar la cançó 50 cops, pobret. Jo ja no podia bé, tampoc. Ja se la sabien de memòria, no? Ja se la sabien de memòria i van anar a acabar doncs, destrossats muscularment, de tant saltar i tal. Però bueno, jo espero que tots els que van sortir es puguin veure dins del vídeo, no? Bé, si més no, com dèiem, ens quedem escoltant aquest tema, Club de Fans de John Boy, i Santi, doncs que moltíssima sort amb aquest nou disc. Moltes gràcies. Que vagi bé. A salutació a vosaltres. Adéu. Adéu. Todos los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8,80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó, ¿con cuál van a empezar? A ti te daba igual, dijiste acertará. We'll be right back. Aquest mes de març, Neko Keys ha publicat un nou disc titulat Middle Cyclone, un àlbum que serveix per refermar la seva carrera en solitari al marge de The New Pornographers. Tot i que per ser fidels a la veritat hem de dir que no ha vingut sol. Aquest disc compta amb col·laboracions com la de Calexico, M-Word o algun company de The New Pornographers. El single de presentació és People Got a Lot of Nerve. Normalment aquí a la Murmuri ens movem per criteris de qualitat, però també de novetat. Us intentem portar les últimes cançons destacades del panorama independent. Però hi ha algunes bandes que se'ns enganxen a la pell i que no podem evitar anar-les punxant una i una altra vegada. Ens va passar amb Mishima o amb Love of Lesbian, que avui hem entrevistat, perquè gairebé se'ns van solapar els temps de posar cançons del seu anterior disc amb aquestes noves. I sembla que també ens passarà amb Manel, una banda emergent barcelonina que cada dia té més seguidors i la crítica es desfà en elogi davant dels millors professors europeus. El disc de debut d'aquesta banda, del qual us deixem escoltant el tema Idolos. Idolos, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat, ni Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans. res de tonteries, res de ser especials. Un, dos, tres, un, dos, tres, xa, xa, xa. Te lo punta, te lo punta, i torna a començar. I olors ningú esperarà, cap escena dolça davant cap portal. Ni dolors, cap gran veritat, serà revelada quan es faci clar. Avui, dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix. Avui, dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi, d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en tres acords, un que ens expliqui a la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final. Dolors, dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Murmuri, amb Patrícia Palomino. A poc i bona lletra, sense presses i amb calma, és com s'acostumen a consolidar les grans carreres artístiques. En aquest sentit, Nacho Vegas ha preferit passar de puntetes pel negoci musical, sense soroll mediàtic, però amb tota una sèrie d'àlbums que l'han convertit en una de les referències imprescindibles de l'escena indie actual a l'estat espanyol. De fet, Nacho Vegas va tenir la valentia de deslligar-se de Manta Ray, la banda que va formar, amb què va escriure una de les pàgines més importants de la història del rock més recent. Amb puntualitat britànica, ha publicat els tres primers discos cada dos anys. Aquest 2009 ha editat Manifiesto Desastre, del qual avui n'agafem en préstec la seva última cançó, un tema d'amor per excel·lència en el qual el músic ens afirma que això de les relacions sentimentals només hi ha dues opcions, morir o matar. Ens retrobem la setmana que ve. Te sentaste justo al borde del sofá, como si algo allí te fuera a morder. Dijiste, hay cosas que tenemos que aprender. Yo a mentir y tú a decirme la verdad. Yo a ser fuerte y tú a mostrar debilidad. Tú a morir y yo a matar. Y después se hizo el silencio, y el silencio fue a parar a una especie de pesada y repartida soledad. Y la soledad dio paso a un terror que hacia el final nos mostró un mundo del que ninguno quisimos hablar. Y así eran nuestras noches y así era nuestro amor. Comenzaba en el silencio, continuaba en el terror. Y otra vez de ahí al silencio, dime para qué hablar de lo que pudo haber sido y de lo que jamás será. Tratando de adivinar qué fue eso que hicimos tan mal, si en fin se trata de morir o de matar. Así que, si aún andas por aquí y alguien vuelve a prometerte amor con dinero en canto y alguna canción, por favor, prepárate para huir. Vete lejos y limítate a observar esta escena tan vulgar. Conoció a unas 100 mujeres y a 50 enamoró. conoció a otros tantos hombres y con tantos se acostó y fundió todo el dinero y la gente se cansó de escuchar noche tras noche la misma triste canción y ahora ve que el universo es un lugar vacío y cruel cuando no hay nada mayor que su necesidad en él y encendiendo un cigarrillo se comienza a torturar y habrá cerca alguien gritándole hágase tu voluntad y en la culpa solo en parte es mía y en parte lo es de los demás. De lo que se trata es de morir o de matar, de morir o matar. Fue aquella gitana que nos leyó el porvenir. Dijo uno es el asesino y el otro es el que va a morir. Y salimos de allí y me miraste asustada y el miedo solo en tu voz. Antes de que tú me mates, prefiero matarme yo. Y emprendiste así tu vida y yo corrí a mi habitación y mezclé en una cuchara el polvo blanco y el marrón y con la sangre aún resbalando te llamé desde ese hotel. Por favor entiende que algo no funciona ni muy bien y al otro lado te oí llorar y yo seguí y no colgué y me suplicaste déjame de una vez, déjame de una vez. Y tus párpados cayendo se me antojan guillotinas y te observaré durmiendo y me pondré a susurrar. Nuestras almas no conocen el reposo, vida mía, pero si hay algo que es cierto es que te quiero un mundo entero con su belleza y su fealdad, porque no puedes aceptar que esto no se trata más que amor mío de morir o de matar, de morir o matar. Siempre es matar, siempre matar.